राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया गुरुवार विक्रम संवत 2059 13 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्ग आश्रम राम बात बता रहे कि एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, इस पर पहुंचना है अपने को। यह है सिद्धांत, एक परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है वासुदेव सर्वम। तो बार भी वो इस बात को अपने स्वीकार करना है, यहाँ पहुंचना है अपने, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। वासुदेव सर्वम परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, केवल परमात्मा ही है, इस बात को स्वीकार करना है या पहुंचना है। जैसे कोई मंदिर हो पहाड़ पर और उसको देख लेंगे वहां पहाड़ पर पहुंचना है, भाई वहां पहुंचना है, ऐसे अपने कहां पहुंचना है कि जहां वासुदेव सर्वम, ये वृत्ति भीतर से हो जाए कि वासुदेव सभी, यहाँ पहुंचना है। तो इस बात को बाहर ही अगर स्वीकार कर गए तो बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं, परमात्मा ही क्योंकि सृष्टि की रचना करी तो भगवान ने कोई बिल्टी नहीं मंगाई कहीं से कि भी सामान बनाया हो, सही रचना करते एक हम बहुत श्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊ तो भगवान ही अच्छे रूप से बने हुए। तो इस बात को स्वीकार कर मान ले भगवान है, भगवान है, ये मालूम हो जाए कि ये सार बात यहाँ है, तो सार बात को पकड़ लो आप, सबको स्वीकार कर देना चाहिए कि सार बात ही है, सब परमात्मा है, परमात्मा से कुछ कोई चीज हुई नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं कि कुछ चीज हो जाए, केवल परमात्मा है, सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया। तो फिर अपने सत्संग करते हैं तो दुर्लभ महात्मा अपने को बनना है, ऐसे भी सादी बात है, केवल बात स्वीकार करनी, केवल इस बात को मान लेना है कि परमात्मा है, छोटे बड़े शुद्ध अशुद्ध अच्छा बंदा सब भगवान है, सब भगवान, सब भगवान है, एकदम अंत अगर शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगी, सार चीज है, सार चीज परमात्मा, सार चीज ये अपने विचार है। पहले लक्ष्य हो जाना कि अपने को कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, वासुदेव सर्वगति बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रबद्ध थे वासुदेव सर्वगति सर्व आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो अपने हिम्मत करनी चाहिए कि दुर्लभ महात्मा बनना है, अपने तो हमें तो यही बनना है, गीता ने कह दिया ये गीता भवन है, ये गीता ही पुस्तक है, गीता भवन बैठे है। तो बात ये है, असली वासुदेव सर्वंश परमात्मा है और सब मुक्त है, सब जितने हैं परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप है तो मुक्ति हुए बन रहे कि नहीं, इस बात को स्वीकार कर। क्यों स्वीकार करना? परमात्मा को जान नहीं सकते, जानने में वो आती है जो हमारे बुद्धि के अंतर्गत आ जाए, बुद्धि के अंतर्गत आ जाए बुद्धि से छोटी होती है चीज, हम उसी को जानते हैं। माँ बाप को जानते नहीं है, मानते हैं। ये जानना होता है, मानना होता है। बुद्धि के अंतर्गत आ जाए वो तो जान लिया, और स्वीकार करना है वो मानना है। तो परमात्मा है सभी, ये बात स्वीकार करनी, स्वीकार करनी आज करो, चाहे बरसों बाद करो, चाहे जन्मों के बाद करो, ये बात स्वीकार, ये बात करनी है। है परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा, छोटे बड़े ऊंचे नीचे शुद्ध शुद्ध सब उस परमात्मा ही है। इस बात को पकड़ लो। हम सब के सब मुक्त हो सकते हैं, सब के सब, क्योंकि परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी परमात्मा अंश है, हम मूल में परमात्मा के अंश है, तो शुद्ध है ये हम तो परमात्मा हुए हैं। सब मुक्त हो सकते हैं, सब में उत्साह होना चाहिए, सब जितने सब मुक्त हो सकते हैं। हम सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा, परमात्मा का अंश होगा फिर परमात्मा के स्वरूप है, और परमात्मा हमारे सबके साथ में, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके साथ में रहे। ये शरीर नहीं रहेगा, सूर सूर कारण कोई शरीर नहीं रहेगा, पर परमात्मा रहेंगे, रहेंगे सदैव साथ में। ये एकदम ठीक बात है। हम सब मुक्त हो सकते हैं, क्यों मुक्त हो सकते हैं? कि मुक्त है, मुक्ति होती नहीं है, पैदा नहीं होती मुक्ति, मुक्ति तो है, केवल अनुभव करना है। अनुभव, अनुभव, अनुभव, अनुभव करना कि भगवान है। जड चेतन ज्योति से सब सब परमात्मा, एक परमात्मा, ये स्वीकार करना केवल इतनी बात है, इतनी बात है। जबरदस्ती इस बात को मान ले तो निहाल हो जाए, सब परमात्मा है, अनेक रूप है परमात्मा। ऐसे वो सात्व का बाबा राजसा तामसा से मत है, सब भगवान से पैदा होते हैं। सात्व भी, राजस भी, तामस भी, सब भगवान से पैदा होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, उसके चरणों की रद्दी उतरती है, उसे मैं पवित्र होता हूँ, भगवान पवित्र हो जा। आश्चर्य बात, भगवान अपवित्र है, अवित्र नहीं, अपवित्र चीजें भगवान ही है, अपवित्र पवित्र सब भगवान ही है। तो वो अपवित्र ब्राह्मण जाएगा, भगवान देखते परमात्मा ये पवित्र हो जाए, वह चरणों के रद्दी है, महात्मा के रद्दी है, परम अनुप्रदा में हम नित्यम पूरे यथक रहे, अगर भी पूरे हूँ मैं पवित्र हो जाता हूँ, पवित्र हो जाऊ तो पवित्र हो जा सकता। पवित्र क्या है? पवित्र तो है ही बोल मैं, पवित्र है सभी, सब मुक्त है। माने नहीं है इस बात को, बस इतनी बात है, आप बात स्वीकार कर लो। आप सब छोटे बड़े बूढ़े बालक सब सभी स्वीकार करो, सब भगवान है। ये थम्बा है, ये भगवान है, ये विश्व ये भगवान है, ये मनुष्य ही भगवान है, सब भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा बने जाने इस बात स्वीकार कर दो। आप दिन में रात में इसको चिंतन करो और दे दो। जैसे गंगा जी है इसको देखते है कि नदी है, कोई कोई नदी नहीं है, ये साक्षात गंगा जी है, भगवान का चरणोदक है गंगा जी है साक्षात। आप मांगे तो मानते गंगा जी है, गंगा जी मिल गया, नहीं माने तो नहीं मिला। ऐसे सब परमात्मा का स्वरूप है। एक उतार गद्दार सूर परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। अब शुगर शुगर था ना, अभ्यास करना नहीं है, अभ्यास करना नहीं, फिर स्वीकार करना है। इतनी बात है, और बड़ी ऊंची है, बहुत ऊंची है, केवल स्वीकार कर, केवल स्वीकार कर दिया। सबके भीतर यही हिम्मत होनी चाहिए, अब सबके सब मुक्त हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कि मुक्त है परमात्मा का अंश साक्षात, तो हम तो मुक्त हैं, इस बात से मुक्त हो सकते हैं। तो मुक्ति नहीं हुई ये बहम मिट जाएगा, सच्ची बात प्रतीत हो जाएगी, परमात्मा स्वरूप है। इतनी बात है, ये स्वीकार करे, स्वीकार क्यों स्वीकार? हम परमात्मा के हैं, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के हैं, सब साक्षात परमात्मा, सब परमात्मा है, सभी छोटे बड़े शुद्ध अशुद्ध सब परमात्मा। अब इनसे बड़े क्या कहे, ये तेव सात्विक बाबा राजसा और तामसा से मत एव मेरे से ही पैदा हुआ, मत परम नान्य ये पहले कहा, मत से मत तक सब परमात्मा, सब परमात्मा है। ये स्वीकार करो आप जरूरी, दांत नीचर हिम्मत कर परमात्मा नीचर क्यों स्वीकार न नहीं जाएगी वो है, पर है तो परमात्मा ही स्वीकार कर, बाकी नहीं रहेगा सब परमात्मा, परमात्मा। कहीं थम्बा बन गया, कहीं वृक्ष बन गया, कहीं मंदिर बन गया, कहीं पशु बन गया, कहीं पक्षी बन गया, कहीं वृक्ष बन गए, कहीं छोटा पर्तरम नान्यत किंच दस्ते धनंजय, मेरे सिवा कुछ और है ही नहीं, किंच मात्र नहीं। मनसा बचसा दृष्टिया, मन से वचन से दृष्टि से गृहते अन्यन्दी, अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए भगवान कहते अहम एव न मत तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे स्वयं नहीं है दूसरा, न मत तो अन्यत इति बुद्धि तो मनुषा झट तीस बार स्वीकार कर, स्वीकार क्यों स्वीकार? हरे कृपा करो सब परमात्मा है। महान आनंद की बात है, बड़ी बढ़िया बात, स्वीकार कर दे। जैसे कोई अपरिचित आदमी हो तो वो कहते मैं अपरिचित नहीं हूँ, मैं तो अमुख आदमी हूँ, अमुआ आऊंगा यहाँ पे। हाँ इसको क्या है भगवान, मेरे भगवान मेरे प्रभु को भाई पे मेरे प्रभु को फिर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अपने नहीं करना मुझे, अपने नहीं करना नहीं है, क्योंकि आपका जो स्वरूप है उसमें कोई विकृति आई नहीं है, स्वरूप भरा हुआ नहीं है। उनको देखने वाले जो मन बुद्धि है इंद्रिया है इनमें आई अशुद्धि उनको गए हैं, उसमें संसार कल्पना बन गया। आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, संसार नाम धरा हे आप भाव भाव स्वीकार कर दो, स्वीकार आप जबरदस्ती स्वीकार कर लो। बात यही सच्ची सच्ची बात है, सच्ची बात ही रहेगी। परमात्मा परमात्मा ने रूप है बहुत बढ़िया, सबसे ऊंची बात, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे मध्यवर्ती बात, ऐसी उत्तम बात है। आज आज आज धीरे धीरे कब नहीं, ये जो अशुद्धि है कि बिना अशुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं है। जब तक भगवान को नहीं देगा तब तक अशुद्धि है, भगवान नहीं गया पर अशुद्धि कोई है ही नहीं। वो अशुद्धि शुद्धि आप ही आप है, आप ही आप है, आप है, आप ही अनेक रूप से बने हुए हैं। स्वीकार कर दिया भार साक्षात आप है, अनेक रूपों से है। मीरा माई के ऊपर सिंह को भूखा रख करके दो तीन दिन का और वह पूजा करने दिए, सामने छोड़ दिए, वो ये खा जाएगा। वो आया खुश होंगे, आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान आज तो हाथ तो प्रहलाद जी भगवान आ गए। भारती करे जल करे जल छिटा दिया मेरे भाई भी अपन गई थी प्रहलाद जी भगवान आ गए, आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी के भगवान आ गए, आज तो प्रहलाद जी प्रहलाद जी भगवान आ गए। प्रहलाद जी खुश हो प्रसन्न हो गए, आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए। प्रहलाद जी अब भगवान थोड़ी खावे सिंह जाए, प्रहलाद जी भगवान है, बस राज्य हो गए प्रसन्न हो गए। खाओ कैसे भगवान खाया करे हुए राज्य हो सिंह पीछे लौट गया। तो बात वही है, वही वही संसार है जिसको मीरा भाई देख दी थी, वही सोच वही भगवान है। वह माना उसने अपन माना, स्वीकार कर लिया उसे, स्वीकार नहीं किया तो स्वीकार कर लो आप तो भगवान है हमारे। वो न दिख है तो न दिख है तो भगवान ने कहो, नहीं तो दृश्यता हम गोपी गीत में दही तृश्यता दीक्षुता तो ही दृढ़ सर्वस्ताम विचिन्न थे। आपको ढूंढ रहे दही तृश्यता दिखी होगा होगी तो ही दृढ़ सर्व आप में प्राण है तो हम विचिन्न थे, आप ढूंढ रहे हैं। आप है भगवान है, भगवान है, भगवान है। गोपियों ने ये नहीं भी आज नहीं दृश्य जाओ आपको ढूंढते हम तो महाराज आपको ढूंढे आप मस्त हो जाओ जिस रूप से देखे उस रूप से दिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् तांस तथैव जैसे मेरे दिए परमात्मा ये हिम्मत कर दो दीजिएगा संतों ने पाप नहीं बताया है दोष नहीं बताया है कि तुम्हारे पाप है पाप नहीं बताया परमात्मा यह है पाप कहाँ है पाप है अशुद्धि नहीं है परमात्मा यह है केवल स्वीकार करना स्वीकार कर दिया माननीय भगवान है अनेक रूप से प्रभु प्रकट हो गए मस्त जवन मान आप एकांत बैठ जाओ आप अधम उधान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अधम उधान राम राम राम पतित पावन राम राम राम पतित पावन राम पतित पावन राम राम राम अधम उधान राम राम राम पतित पावन बाबू बोलो बाबू बोलो ने बोलो ने भूले बोलना स्वीकार किया बेटी बोल बेटे साक्षात भगवान है हमारे प्रभु है दाता हमारे दाता हमारे प्रभु हमारे मस्त गो नदी को देखा जी को हो हमारे प्रभु नदी रूप से बने कहीं पत्थर रूप से बने कहीं पहाड़ रूप से बने कहीं जंगल रूप से बने कहीं वृक्षों का रूप धारण किया है कहीं पशुओं का रूप धारण किया है कहीं पक्षियों का धारण किया है कहीं जलचर बने हैं कहीं थलचर बने हैं कहीं नवचर बने हैं वाह वाह प्रभु क्या क्या रूप धारण किए ऐसे ऐसे रूप धारण किए मर तो जाओ आनंद में मौज में हो जाओ भगवान आप बने हो आप बने हो आप हो आप देख देख खुश हो जाए देख देख राजी हो जाए आप बड़े वहां आप बड़े मौज की बात है आनंद की बात है सीधी बात है सरल बात है एकदम बढ़िया बात है अनेक रूप से आप है भगवान केवल आप हो अनेक रूप से अनेक रूप से बने हुए हैं अनेक रूप से आप अनगंती रूप है कितने रूप बड़े है पता नहीं है गिनती सब सपा हो जाए गिनती समाप्त भगवान है अपार रूप से अनंत रूप से आप बने वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई बन गए आप अकेले सब कुछ आप अकेले सब कुछ बने गए नाम धरा संसार नाम धरा है तो आप है मस्त हो जाओ मस्त भाइयों बहनों करो हिम्मत अपने हाथ बात अपने मान लेने स्वीकार करें भगवान है भगवान है भगवान है मैं भी भगवान तुम भी भगवान वो भी भगवान मैं भी भगवान सब भगवान है कुत्ता गधार सुअर ऊंट नीचार छोटा बड़ा हाथी कीड़ी सब भगवान विद्या विदय सब ब्राह्मण है एक गवी हस्ती ने सुने थे सपा कैसे पंडित का सब दर्शन था सब भगवान आप अनेक रूप से बने नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण